په امتحان د نو مرګرو مقصد صورت ترغیب الانفاق والجهاد کوم چې له صورتونو مشترکه مقصد دی والتباعد عن الكفار وزجر من والاهم والاهم ترغیب ورکړي مال لګول ته جهاد ته کول ته او په دې باندې ترغیب ورکړي چې کفارو جدا شي او چې زجر ورکړي چې څوک دوستي کوي چې نزول دې صورت داسې دی چې مدینې ته وخت راغلو سارا دا به ګډېده په زما جاهلیت کې ډېرې پیسې به ګټلې نبی صاحب ورته وایي چې څه راغلی مسلمان شوې نه هجرت کړې وې نه نو څه راغلی وي خواره شوې ما وي که ما سره همدا نبی صاحب ته خو بلا مالدار ته بلا پیسې ګټلې بیا ما چې پیسې راکولې هغه تا ټول مړ کړو په بدر کې اوس رول درګان پاتې او بدماشان مور پیسې راکول هغه مړه شو نو دې خواره شوې ما سره کوي نبی اسلام صحابه ته ډېر څه ورکوي چا ولا غدر راړې چا ولا کجور راړې چا ولا نقد ورې چا ولا کپړې راړې سو خان ور ډک کړه هغه چې تلا نه هغې دی هغه چې روانه شو ووته نو خدای پاک نبی علیه السلام وسلام ته وحي وکړه چې دې خط یو ضروري خط وړې ځان سره او داولې کسانو لږه پلانکي ځای کې ورته میلاو شي هغه خط دې واخلي نبی نور ملګري یو شپږ کسان لاړه هغې ماته نشته دې ول ټول تلاشي وته کاډې ول هېڅ ورته وینو نور ملګرو چې پرې بېنو هغه نبی هغه وایي نه نبی صاحب دروغ نه وایي تې سره ټیک خط شته هغې ته وایي جامې باسشه به تا سر دنه وخورم جامې به باسې ستا در ده ګورم هغه پوه شي اوس مې پرېږدي نه نو هغې وایي د خود دادنګ دا ورته وخت یې راغونډ کړي کونسای ورته م وایي تا سره پیسو وایه نو په دې کې هغه خط ایښی و راوی باسه نبی صاحب ورته ویلي وو چې که خط یې درکړه ته ورته وایه ما پرېږدي ځي بیا ما چې خط ورته میلاو شی دی ته ځه هغه خط دې کتلی نه چې راړې نبی علیه السلام ته چې هغه وکته کلاو یې که نو هغه هلته خاطب ابن ابي بلطا رضی الله عنه دغه خط و هغه چې راوغوته نبی علیه السلام ورته داسې هغه ورته ادرت یو خبره کوم صبر وکړئ تاسو وایي چونکې استاد خو په مکه کې خپلوان دي زه خو د مکه کې غیر ملکه وم په مکه کې خپل څوک نشته او زما ښځه بچي هلته کېږي نو هغې ته ډېر ناروا سلوک کوي هغې کافران د مکې نو ما په یو یاد خې جو هغه خط کې داسې شی هم نشته چې ما مسلمانان کمزوري بیان کړی خو خط ما هغې ته دا وایي چې ستاسو باندې خفه کېږم که نه خط مې ورته لیکلی دی چې زما د بچو سره لږ نرمي وکړي هغه خط کې دا و چې ان رسول الله توجه الیکم بجیش کرلیل یسیر کسیل نبی علیہ السلام دروان دے مکی تھا او دا سی لکھر دے کہ تیاری چی راش بکنو دا تیاری شی او دا سی دیلے کہ دریا دا سیلاب چی روانی خش و خاشاک تار بکنے کہ خاشاک خش و خاشاک اوبے گئی وقت سوام بی اللہ الہو سارا الیکم واحد اگو اقتصام بودا ہے کہ نبی علیہ السلام یواد راگ کنا نلن سرو اللہ علیکم اللہ باغلہ امداد کئی پت خبمونی فانا منجدون ما وعد اگو الله سوا د کړ دا خطو دې که زبا دي خو نه خو جون په ای باندې الله ته دا پسند نشو ولی د نبی صاحب ملګرو نه غلطی شو دا نو دا بروست یو دا غو په صاحب وا چې ګور هغه خط په حسابات کړو الان دا خط خو په ای باندې با غردو یا رول دي خدا وا د مسلمانانو په یو پیغور جوړ شو چې ګور د نبی صاحب ملګرو خدا کړی خیر عمر رضی اللہ عنہ تو تورا وقت وقت تورا ویسا وی دعینی یا رسول اللہ ادر و انو قہا انو قہو در سٹ وما نبی رضی اللہ عنہ تو ای انا انو شاہدہ بادر دقو بادر کی دقا کردے شمولیت کردے وما ادری کل اللہ اللہ عز و جل اتا ورا اہل بادر تا تسپتا چی دا اہل بادر والا ورون تالا کتلی دی انو اینو بلکل سبانو وات ویلی چی اے معلوم آشیتم چې څه کوي کوي قد غفرت لکم ارث ما کړی ده واجبت لکم الجنه اجنت تاسو لپاره واجب ده پدمات عینا عمر نبی اسلام د عمر سر وخیلا دی وقال ورسول اعلم الله خبري بس دا خاتم ابن ابي بلطاء دا ډېر بهادر انسان و دا څه کار نبی دی دا یو ځلې نبی اسلام خط ورکړ ویدا می زبن سر بچا رہے ہوتا دے چتم پر ار مندلا یو دری پر ماشا میں خلرا توری وسا ہے تو تی چرتا دی کینا سو سرا یذو مدینی تو اسلا ویل تے سڑے پیدا شے غلط خبر کئی اوں تو وی خر سی دت بن سر تم دا غا سر راضی اوں دو ختمہ وی سوک دے محمد دم دے یا ولکا دا خبر ما مور دے دا یو خبر تا کوما یو سره روان دغه مردیو قاصد دی مصر ته دی دغه خط دی ورته خط او خط ډېر خطرناک دی یاد دی دغه نه زیات خطرناک دی تاسو دا وایئ که چېرې خط مصر ته ورسې نو بیا ټول تباه شي تاسو اول هغه کسان وګوره دین هغه خط واري هغه کس نه دی بیا کومه لار بدي نو هغه ته دوه ته چار جوړ کړه وي درې لار یو دا ده یو بر ده یو لاندې ده اوس پته نه شي په کومه راځي نو یې موږ ته نه معلومې ویرا ده یو کس ته وی دا به بودم بره به کېنم دې نه یا پرنه توره وه دا سټ تی وو ا توره سپا غو دا کېنل تا چرا دوه ته کېنو او خم کې منو په آرام ته ناسه ا دې دوه دی ولته وی دوه یو کس راشي ما نو کته بو ته چې په نه غن غنم سټو او توره سپا راغه ا دې وه ته وی او دې کې او کېم تا مې کېنم یو سټ غنم وو الاره مې سرته دا سره خدا دا مجبوری ہوتا داغی بیان کی دا کہ یہ الذین آمنوا وہی اخران چاہتو من لما سال جہاد انفاق لا تتتو عدو یا ودو اکم من سے دشمنان زما عدو اس میں جن سے واحد تثنیہ جمع ٹھولا شامل ہے من سے زما دشمنان استاد دشمنان دوستان ترقون علیہ بالمودہ شیو پیش کوئی اگئی تھا پیش کش کوئی تھا دا دوستان ہیں وقد كفروا بما جاءكم من الحق اهل ذا چي کفر کرے پابانے غیر تا تو حق قران نے انکار کرے پیغمبر نا ایخرجون الرسول باثی پیغمبر سام اصول سنت باثی او تاسما ادرس دیو جی ان تؤمنو بالله کہ تاس ایمان والے پر لامانے جرب تاس ہے کہ چے تا تو ہوتی دے پلار دجو فاز جا پلار دا اللہ کے ال پر طرف دردا مت دا اللہ دوستی به اظهار باندې کوي نو تسور لیمبل مواده پټوي تا دیتا دوستی پړکه وانا عالم زخفویم په باندې تاسو پټوي او وما په باندې تاسو ښکار کوي اچا چوک چا چوک دا کار ترنه فقط دوله سوا سبیل نکن ګور اختا چا سیدارنه ایت خفو کوم کله غیر پر تاسو دغه تو ته خط کتابه کې نو چې به تاسو په دشمنانو د وژنې باندې ویب سولې کوم له دې یم او دغه به تاسو ته لا تاسو په پرده وځلو ورته نن تم بيسو او دغه به چې تاسو ته په بده کاندل به کوي ودو لو تر پرونه خو خې دې کاش چې تاسو کا بران شیخ بری به کافر کې غیرت یو له بس دوستی کومه چې تاسو کافران شي یو مسلمان دا نه کوي چې هغه به دوستی کو قرآن لڑا سی ارے بابا دوستی کو واحد سے نہ دیا جوڑ دیں بریلی سے ہم جوڑ دے ہو ٹوٹ سر جڑے مولا خوار چاہتا دیں لن تن واکم اور خام حکم ہر پید پر در نہیں تھا پل بلا احساس ہوں انا اولا احساس پورا تک کام آتا پھر طلب کے میں احساس ہو یا جدائی برا والے اللہ پھر میں احساس ہو گئے اللہ پابا احساس سے کبھی تم کہہ دیں خط کہاں لکھوں اس مثال دبائی کاٹ تاسو بابا دغه نوسی تاسو بای کاټ کړی کنه تاسو مو کوي خط کان لکم اوس وختونو خطاتونو یقین شته تاسو په طریقه به تر د بای کاټ په ابراهیم اسلام کې پاکستان کې تر اس قالو لقوم کتوی لقوم پتا انا براء منکم بشک مو بیزار تاسو بای کاټ تاسو نه ادا تاسو تاسو عبادت کوي تاسو هم اسپیټال کې نه اوسم ادا تاسو بات کوي بیدال نه کفرنا بكم انکار کوم استاذ دوستانه او بدا بینه بینه کوم ادا وا ادا رشه په منځنګ ساسو کې دشمنی ظاهرا ول بغض ور ده بغض ور ابدان همیشه تر دې پورې تم بلا تاسو مارو په الله باندې چې یو یو باندې چې ولا جته باندې الا قال ابراهيم او غيمه ويل ودو لو تكون تبو تو الو به دوست کوم چې توحید منه نو مگر نه به کوئی مگر نشه تا خطر کا په وینا د ابراهیم علیه السلام کې چې کړی و پلار ته چې لا استغفر الله لکه خامخا بخښنه وغواړم تا لپاره د چا الله مسلمان کا ادنی م واقداري م ستا لپاره د الله د عذاب نه څه شیم خلاصول نیم نه شم ربنه زما علیکه توکل په دا باندې ځان سپارم الیکه نه تا ته راګرځم تا ته د واپس یي ربنه او رب څنګه لا تجعلنا فتنة مگر دو منگا کمزور فتنا پما دفتون یار اے اللہ مگر دو منگا کمزور دفاع کا پھران چاہیے سر بیا سلو کو اگر لاند لاند لڑشو ابا خنا ہو کہ منگ سا ایرا بدنگا یقین تو غالب ایک مت والے ہیں لقد کان لکم فیہما یقین سے تارا پر ابراہیم خان دغ مرد ہے ترکا کھولے جوان تھے رو لو خوشحال لمن آ چالا کانا چی ارج اللہ چکرسرتی دا اللہ ادور ادور سونے ایمان پالا پاخرت باندھی میں پیغمبر ابراہیم سن طریقہ کے کل طریقہ تھا اگر بھائی کاٹ رکھ پلوانا اور میں یہ طوالہ سوچی ہوا وقت بھائی کاٹ تو کہیں رکھ پلوانا لیکن اللہ اگر غالب صفات کرے شو داد عطا اللہ دا سے تسلی در کہیں چتر سے بھائی کاٹ ہوگا اللہ بھی رکھ پل خپل کی که بایکاټ دونه که تمام غر شو هغه دې مغر که چې بایکاټ دې وکړه هغه خدای به توفیق ورکړي اس الله قرب الله ای جالا چې وګړي په مینځ تاسو کې په مینځ ته هغه کسان چې تاسو دشمن کړی دی نه مو ته دوستي الله به دوستان کی الله به ملګری کړه په تا بایکاټ وکړه ادا موږ لیدلی دي چې بایکاټ نه کړو کم خلک بایکاټ نه کړو قرآن خپل کړ شي چې بایکاټ وکړي خپلوان نه خپلوان سره خپل ملګري شي بیا والله قدير على قدرته على شال مدغري والله غفور والله بخون كما ربان ذاته اوس دوك ما يادي كفار كي اوس روادر كر دوسي خوني شي اوس تمام اوس سلوك كون شي اغا سوق دي لا ناكم الله نما نكاي تا تو الله دا كسان چ جنگ نه كسا سر بدين كي بدين كر روادر نه جوړي دي اني استلي تا د كورون ستانه نو نه من کوي تاسو چې ان تبرو چې تاسو احسان کوي دې سره انصاف کوي دا ای تا جاهز دې یقین الله مینه کوي دا انصاف دار سره ها چا نه من کوي ان من حکم الله یقین من کوي الله تاسو دا کسان چې جنگ کوي تاسو په دین کې په دین کې اوس نو خاور جوړيږي مقابله کوي اخر جو ایستي ای تاسو کورن خپل نه امداد کړ نور خلکو تاسو په ایستو کې نو من کوي تاسو ان تواله چې دوستي کوي دې سره اچھا دوستي کوي دې سره دا کران دې ظالمان یو لذین امنو ادا ته درې قاعده د صورت کې مثلا یاد واده انفاق نو الله کې دې چې تنظیم برابر دي دا کار عمران کې 102 کې تنظیم بیان شو بیا یا شو دې دغه نو دا درې قاعده ذکر کړي یو لذین امنو وکذا تاسو مل مثلا jihad انفاق اذا جاء كل مؤمنات كذا ثلاثه مؤمنان مهاجر اجرت كون كي فهم تهنون نمتيان ولينا لما نمتيان بس توحيد كي تمتيان والا الله اعلم بيماننا الله خبر بيمان ديك الله تي پورا فرق ہوتا تے بازار ما امام والا وانا علمتمونا مؤمناتنا فتر تو پوچھ بده جا مؤمنان جا مؤمنان دي سري بلا ترجونا الكفار واپس کوئی دی داخ دیں کا پھران دادا شن الگ را گئے سڑے را گئے واپس کوئی ماں لاہ نہ خر لاہو ماں نہ داخد روا دی کفار فا او نہ داخل روا دی خد وفا مسمن اللہ وا تم مان پکو اور کے دی کفار تھا آج چی خرچ کری اس کا جو ماں پر خدم دور یو لاکھ دو لاکھ فی سی اگل اور کہ خدم اور کوئی واتونا هم اوار که یک کپار سا آج جایی خرد کردی دی که کالی تی راوری یا چپیسی راوری دی والا جنا علیکم ان تنکون نا انیش دی گناه پتا از مان چه نکابان وقت دی مهاجرین اذا تیتون نا کچور کوئی تا دی دی اجوران اجوران دی والا تم سکو بیایتا من کفا کوافر دایا تخیر کوئی والا تم سکو منی سایی مساتی پا نکاح که غیر مهاجرین جاو سری که منی سے بنی کہا مسا سے بنی کہا کہ غیر مہاجر ہیں بیا ایسا میرے کو آ پھر کہ تاس وقت منی پاک دا منی کوئی دا کا پھر یعنی چھتو مطلب دا چې نه راغلی درس نه کړی په هغه ځای کې دا نو هغه طلاق ولور کا ځکه چې دوی په نکاح کې ساتي سبب هغه بچی راړي خلکو دا هغه بچی دي نو ته د هغې پاکدمانی پاکدامن مه جوړېږه که نه پرېږده د دې وجې نه بیا عمر فاروق دوه ښځې پرې شوې چې هجرت نه کو ولا تمسکو مساتی په نکاح کې غیر مهاجرې بیا ایسا مل کو آفرې چې پاکدامن کوي د کافرې اب زنا کوي خلک وایي دا د هغه بچی وشو بچی به بچان راړي ستا نوم به پي طلاق ور ورکړه داسې یو ملګری دی ستا د جماعت ملګری نورو بدتیانو سره یا دین فروش سره راز بحث کوي نو هغه هم طلاق ور ورکړه وایي باته ور د هغه ملګری شوې ځکه سبا به که هغه داسې کوي بیا وشي دا دو شاګرد دی هغه سړی چې ګډوډي هغه ته شاګرد نه وایم نو د وخت یې ووایه سره خپل جماعت نه بیا څه کوي نو کوي دي که نه ته خو به پرې نه بدنامېږي وسألوا ما انفقتم او غواړي چې هغه تاسو خرڅ کړي او دوی غواړي چې هغه خرڅ کړي که تا پیسې پیسې لګوي بهیي دا ښه ده واخله واپس کړه ته او پیسې راکړه او که هغې د هغې پیسې ور ورکړه ښه ده مه ورکو ذلکم دارنګه شی تاسو یعنې دارنګه کېده تاسو ستاسو د ښځې حکم الله ده حکم د الله ده حکم کوئی حکم میں احساس کریں اور اللہ پودے حکمت ور جاتے ہیں ون پاتک ماں شیون اب کہتے لاڑ سارنا ہے وہ شے یا نہیں خد احساس کو دخت دیتے ہیں شے ویلی یعنی آگا خدا جس خاون تھا مہاجر نہ شوا اجرت ندا ہو شے دے نو دا شے دے دا خدا نہ کدا خدا وا خون تھا برا کرے وکنا ون پاتکم شیون کہتے پاتنا تھا پاتشی تھا نا یو شی یعنی خدای ستاسو اله کفار کفار ته فعاقبتم ستاسو وار راغی انده اینه خد راغلی ته یا په جهاد کې دغه شان ته نو فاتو الذین هذابت ازواجهم مثل ما انفقوا نو ورکه کتان ته چې تللی دي خدای دی په شان چې خرڅ کړی دي ستا د ملګرو چې کوم خدای تللی دی هلته نو هغه خاوندان خو یې ورکوي نه پیسې نو چې کوم تا ته راغلی دغه دانه نو دی که مهر دی دا د هغې نه واخله د دې دغه خود خاوندان لی ورکړه واتقوا الله ویرې د الله نه هغه دار نه انتم بهی تو مؤمنون چې هغه باندې تاسو ایمان راوړی او طبیعت خبره یو نبی و پیغمبر رسام اذا جاکر مؤمنات کله چې راشتا ته مؤمنان یې طبیعت کوي تاسو سره په دې باندې چې شرک ونه کوي اسلامونه جوړوي دا الله سره شي انه به غلا کوي انه به زنا کوي انه به وژني خپل اولاد انه به راضي دروغ ته چې جوړی دې له مخکې د لاسونه مخکې د خپو یا مخامخه د خلکو ولا فی نقضی معروف خلاف به نه کوي ستا په کارونه دین کې معروف کې قرآن سنت کې فبایعونه نو بیا تو کدي سره بخنه غواړي دپاره تیر ګناو د الله نه بزن الله دی غفور رحیم دا بیا چې کېده نبی اسلام خواښې امې حبیبه رضی الله عنها مور هغه هنده چې ورته وي دا چې شیګان بدنامه کړې ده وایي دا رضی حمدالله سینې چیر کړې شولې وه دا ټول بکواس دی دا ډېره تکړه ښځه وه دا هم پکې وه د نبی اسلام به وي شرک به نه کوي هغه وي چې شیر خدا بیا کو بخار کو کار دی نه وای دا غلا باندې کوي نو چې غلا خو ټیک ده خو که ښه ده دا خاون نه ورکوي نه هغه نه هغې نبی اسلام د خیر ضرورت ورته غلا کولی شي از نه به نه هغې نه خو اصیل ښه ده نه کول هم نه شي دوی به خبرې کول ښه چا خوه او اولاد به نه وژني نو چې اولاد خو تاسو وژلی په نور به څه وژني اولاد نه به دا نه ضرور باندې جوړه کوي چې ښه ده یا ضرور جوړولی شي دا ښه ده نه نبی اسلام اے تو کوئی آئندہ نہیں ہوئی ہم کہنا ابھی دا خبر دی راغین دی دی نیغ خبر تی دی وستغفر لہن اللہ دا نبی اسلام خواخم آغم دین دا فریخی ویغی حضر محمدہ وی سینے و سیلے و غری تیرا و سیلے و داو دیکھ رو آگے کرو آگے نہیں دی کرو دا نبی اسلام خواخی دا حدیر بہدر خدا ادیب ادیر مخیر اسلام راوړو دیو خاوند دوار و غم لر بادر ابو سفیان رضی اللہ عنہ اذن اللہ بخون کے میرو باندے یو الذین آمنو او اقران شان امن لما تلا دے بائی کارتا لا تتولم ما اوڑی تاسی و قوم تی غتکر اللہ پائی باندے دین فروشنی قد یسو میرا من الاخرہ اقران دی نامیل شوی دا جر دا آخرہ ندکا پی دنیا گٹی کہ آخرت باندے یکیون دنیا بیولی غطا پا دین بانے کما یا ایسار کفار رکھتنے چی نامیل شوی دی کافران من اتخابین قبور دا جوان دیکیور قبر وارانا نصورت کے ترغیب الانفاق و جہاد ترغیب الانفاق و جہاد او سرا زجر آقا چاہتا چو دوستی کئی دا بسا نوائے مخیر